האילנות, את לינתו האילנות, את לינתו בלבנות. שבתם השתחת גפנו ותחת תנתו ויתם קץ שתול על פלגי מים את לינתו האילנות את לינתו האילנות, את לינתו בלבנות. ובניתם חורבות עולם, שוממות תקוממו, ויחיתם מעל אדמתכם, את לינתו האילנות, את לינתו האילנות, את לינתו האילנות.